la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la. Ini satu buah jika dengan dengan begitu waktu dengan yang lain mesti tiga atau sebab itu yang terlalu. Moy seydul ayyam bisiyep mo nek sen sant ñee la waxtoon ci woo xam ni moo ko jox maqaama mu doon waxtu woo xam ne benn waxtu cepp la ca lu ci waay ñaan yàlla mu nangu ko ba tax na doon xam-xam yi ñu ko làmb su nekk ci waxtu aju waaye kenn du la ne waxtu sàngam na ko noonu borom jamono noonu lañ ko lëggee ci sëriñ bi kenn ku ne jàpp nga ne ko ngàndal mooy borom jamono waaye yaa ko njëkk rek waaye mënoon bi borom di ko wane weeru boor bis bi ci ut nga xam ne mooy Laylatul Qadr kenn ku ne ñu ko koy làmb wuti am ci lool ngën la tax xam-xam maarifa noonu la mel ci bis xam-xam moo tax alayhi salaatu salaam màkka ba mu juddoo fekk fa ay ndey fekk fa ay bàyyi fekk fa ay maam fekk fa ku ne bokkam ñoom yëpp nag di kenn seen bii waaye lu ko wutile waa màkk mooy waxi waa màkk waxut yëpp luñ jëm mel luñ melut def luñ man te muy kenn nag du juddoo seen biir te bu waxee ma ngi ne mosuñu dégg la nga wax bu jëfee ma ngi ne mosuñu gis loola mu mel ni kon wute na ñam ci wute boo xam ne bu feeñ na ci lépp mën a tëdd dalaa lay xamal ne kon yëg na lu waan màkk yi soo defee kon waa ji dëgg wax bu nekk rek noonu lañ koy xamee lam fekkoon bàyyi ak maam ya taxaloon ba mu ñëw rekkoo seen samp loo xam ne mosuñu ko yëg mosuñu ko xam mosuñu ko gis ñëpp maatee na du dëgg ñëpp bokk maatee na du ko taxaw loolu mooy law nga dajo dina tey baatin ba nag la ñuy dee sadaat waaye zahir ba moom ñëpp ci bokk yëpp Serigne Touba mi ba mu feeñee ñuy yëm ci lu mel rek noonu la meloon la mu jàng na ko jàngaloon nag ak ñam ko bokkaloon di ko jàng ñu ay borom yi xam-xam ak Serigne ñu ko mag di ko mën a jur ak ñu mag waaye bujj na wane loo xam ne mag nam nekkaloon jàng lam jàng xamuñu ko di wax luñ mën ta xam def luñ mën ba jëpp jàpp koo xam ne ci bokkul si ñoom waaye jàpp na ne moo newul ci yoon nag saa su ne gis nga waxtu wu ne rek buñ la gëlee dañu nekk yow yaa nekk ci dara ngir ñoom xartataa lañ nekk dafa yàgg lool te yu bëri ñu ko gëm lool bëri ñu ko topp lool yow kenn ngay doon saa su ne loo xam ne di wax yow te ñu ko yëg yow itam nga koy xam am ko kon jàpp day yomb lool waaye fekk dëgg saa su nekk borom jamono noonu lay mel boo xoolee li mu wax te bind ko pour nga gis ku ko wax ci jamono ci jamono doo ko gis doo ko dégg te li nga xaar a daaw maalam yu kubi wala yu kubi abbare lu mu kii ban borom xam-xam ak kubi wax ci gannaaw bi sant ba waxee léegi ak ba ko wax ak wax te borom jamono rek ngay dégg ñu wax lu mel noona waaye doo fekk jàngkat bu mën a bind wax lu mel noona kon loola day tegtale ne te ba mu taxaw te la boo xam ne nekk rek moom rek la ci taxaw mooy téew borom jamono gis nga Cheikh Moussa mi ñiñ ci seet kon bokkal ñoom Serigne Touba, bokkal ñoom diine ji, bokkal ñoom réew mi, suñu ay borom xam-xamante sëriñ. Boo seete la mu wax doo dégg benn sëriñ bu ko wax. Wax na ay léegi mbaa ko Serigne Touba yoon di mbaabu jox na ma ko kana ko wax. Bi Serigne Touba jógee léegi ku mun a ñu nee taxaw ne lu Serigne Touba yoroon naa ko wax sa loolu la wax. Nag waa ngi jógee Touba waaye ku mekk moom ma daan waxu ma ko. Mbaa ko Serigne Touba yoroon di mbaabu yóbbu àjjana teg na ko sama loxo kana ko wax gannaaw Serigne Touba. Taxawit yamul tëdd ne yóbbu ci yàlla Mohamed bind na ma leetal Cheikh Tidiane Serigne bind na ma leetal Serigne Touba bind na ma leetal ci kanami boromi xam-xam kan moo ko ma wax ne yóbbu ci bind na ma leetal bi fi dogee léegi kooku ma wax te ci kanam foole la ko wax bi ko waxee benn waay na ko jox ma leetal Cheikh Tidiane te mu ne ko bu ma la ko joxee doo ko jàng da nga naan jàngal ma ko wax na ko dëgg mu ne na lettre bi su ma ko jàngee mooy suñu lettre yi ca def te ngeen déggee yi ca def xala ko tëdd àlla sayidina Mohamadin fi faatim di ma indax wal xaatima di ma sadax naa di yàq di yàq mu leen ci gàttal Cheikh ne na yàq bii ma jox leen njëkk bi ci biiram ku ko naan àddina mooy sukka waxul yàq bi am naa yàq yéen nag da ngeen cee yàq daa am naa yàq am naa yàq waaye waxul yàq bi njëkk bi la wax moom la wax ne ku ko mun ci àddina ay sukka te parce bi koy sëj nag man la ko sax waaye yàqu jafe bi yëppul kenn sax ay suba ak ngoon alors que li àllal dina si fàttali ma wax yaa ngi ci bëccëg yow yaa mot lañ càmbu dem te yow lañ ci yoon xamul la ko ci julluñ la ko yëkkaloo ko yow ci waxee ci Sénégal kon gis nga ne comme doon waxee ñu fa ak bëri ba bis yàlla tey bi ne waa ji noonu rek lañ koy xàmmee moo tax maa ne képp ko xam ne yaa ngi ñu ne bokk lu ngeen wax bokk lu ngeen jëm yow kenn nga ci nii sa ñëw kenn Serigne bëreel nañ bokk jaamu yàlla fonkal waxtu juróom te fa sa bàyyi temak yow siñu kese war nga mën a yëpp ne boobu sëriñ moo yooyam sa ñëw li muy wax ci juróom moom ku ne xam na koor weeru koor ku ne mën na xaj maa ko ku ne mën na kon du foofa waaye fa mu doon nag daa naqa de xam lool te naqa de wax gis ko tax mu taam ma ko yëg daf na jaamu yàlla jarowaat salal su ko defee rek ki ko def ci jàkk-jàkk téere baag kaaba ga dal nay weddi sa wax xeeb na sa wax lool tuutil wax yi na waaye moom yëgul ne ndekk jaamu yàlla ma ay waxtu la ko sàttal ay jamono la ko sàttal ab lim la ko sàttal li def kon ku ko moom deetu si tisbaa rek suba waa deetu si tisbaa rek tàkku sa deetu wax yi moom koo ko jox yow sa bopp kon seetal li nga tëdd yàlla ak li nga defal nga seet benn yoon sa dund ci mag fukki weer ak ñaar benn weer ab ma ba jeex parce que fukk jeex tëdd den benn jox yàlla yooyu nag moom lañ daaj teg ko muy sanaat waaye dëgg-dëgg mbir ma du lool te it nag wax nañoo xam ne lool ndax loolu duut mooy ci fànn dafa am lu ko jiitu am lu ko lal loolee jiitu ko nag te lal ko nag loolu mooy mbir ma ci alquran mën nañu jàng loolu nag lu ñu yëg la lu ñu dund la te bu xasee taat bi tamit yëpp di ko teewal saa su nekk dégg nga ni ko borom xam xam la am na tamit sax wa akhbaroo bi sax fi ci ni saaxa ibadu sa nati la ci tax kon loolu su fekk Cheikh Tidiane ma ko yëgoon dafa waxoon ne sama taalib li ñu woon ci buntu jàkk tëdd di nelaw taalibe keneen duggul ci jàkk ja faraan ngir bu bëccër nee na ngelaw yooyu dal moom sama taalibe boobu jindi waa joxe dokee ne ci hikaay benn waay jekk na jàkk tudd ci bun jàkk ja nelaw waa jaam ci biir jàkk ja di julli rek ñu ni ibis dafa ñëw ba ci bun ci jàkk ji ñu mu dëgg bi ko laaje bi xam dugguloo mu ne waa ji toog di nelaw te du di nelaw moom a tee dugg ci yàq yàqal waa ji di nelaw kon nag ci nelaw bu 40 ans koy julli ba jullam nga mën a baax te yàqu war nañoo xam ne kon am na lu jaar kon baatin ak saay dañoo bokk saay mooy ñëpp bokk ak nga xam ko teg ko fi ku ne gis ko boo ko xoolee gis ko boo ko làmbee rek baati ba tax ñeref ci biir yooyu nag waaye xel moo caa dem ak xam-xam nit yàlla yi nag loolaa leen taxoon sëñ subaa mi ku ne xam na nag sa kon julli ci jàkka ja koor yoor ko rek la woon kon soxla du wooyoo kenn waaye woote na de ñëpp yi nag te uñu ko nañ ko war a uñu yóbbu na leen foraw lañ doon jàppoon ak lañ ko wane muy mooy jaam yàlla comme leen ngëb raw na ko lool te nag danaa bañ ko yëgee ñoom it xam na ñoo xam dañ ko dund ci dund boo xam ne ñëpp teg nañ ci bët kan mënu ko laam-laam da nga xam ne tey ji melokaan woo leen murit boo ko gaara dañ ko daw kenn ñemeetu ko wax kenn ñemeetu ko dund kenn ñeme ko tudd tudd ko sax dafa tudd nga toog ne loolu moom ak yàqu fe waaye sax nga loolaa doon yoon moo tax na saa suñ ko del caatee rek su boobaa dañu dañu dellu gërëm ndax dañ ko tegoo rek nañ ko tegaat moo tax nag aari dafa ne yu talabu bil awraadi man kaana xaasiran fa kayfa lasi awqata kullaha lmis nee na lépp lu ñu la doon defal lii waxtu ñii defal lii waxtu ñii defal lii waxtu nee na loo sàggan ci kettal waaye nga ko xam ne kenn du ko sas ndax moom nee na seew ay waxtum dara ku xam ne waxtum du ca nee na dara boo ko sasa yàlla yàq sarat ak dog nañu su ko defee nag loole waxtu wu nekk ci naan borom jamono lu laa ko tax te buntu yi buntu bu yàlla duñ ko teg buntu bu ñu ubbi nag am na ñu ko moom ña bokk moom jamono rek bu ñu tëjee buntu ba rek tëj nañ ko waaye bu ñu tëjee buntu nag am ñu ko tax am na ñoo xam ne tam leen jamaat bu yàgg fa lañ daw jëm fa lañ yaakaar fa la ñoo dund fa la ñoo rey te yëguñ na mbir ma ko na bu yàgg noonu it fii ñuy bàyyee ko di ko bàyyi am ñoo xam ne fa lañ dem jàpp na nga foofu rek loolu fa nag yàlla nag daa nekkul fenn tey taxu rek te mu saa dafa wax dara yàlla tàmbalee fenn yemul fenn xajul fenn foo ne ku la tàmbalee tàmbalee fa foo ne ku dem yemu fa foo ne xaj na ci biir xajul may yàlla dafa tàllalu rek moo tax nag tënk ko moo gën tënk ko boo ko tënkee daf lay tardeel duñ ko tënk am na ko wax ci biir waxtaan yàlla ci coobar rek lay defee du tàggu nit ñi du diitoog ñoom te du leen laaj faalul maa ñu la wax lu ko neex ndaj kon 42 jëmm ci coobar rek te kenn wax koon kenn ñaanu koon ci coobar la ko di koon du dëj mukk nag di def ci coobar rek lu ko yàlla tal ba def nag kon ñu sant yàlla bu baax ci liggéey suñu xel bu baax ndax ñu mën a gëm mën a dëggal li nga xam ne moom lañ wax ci suñu bopp nag ndax dëggal dëgg-dëgg ci sa bopp nga koy dëggalee ak yëpp waaye doo ko dëggalee ci sa làmmiñu morom mbaa sa jëpp morom mbaa sa xam-xamu morom déedéet saxal ba mu doon saalal xaarit du laal alal jàmbo, xaarit lu mu laal alalam, lu mu wax xam-xamam, lu mu yëg lëggéeyam. Xaam bi moo doon ko xam ne la mu laal du alalam, xaam wax wane alal jàmbo kalal. Waxi jàmbo lay nekk nit, defu jàmbo lay roy, ci lay dund saa su nekk rek. Xaarit naan moom ko xaarit moom saa su nekk rek alalam lay laal. Te loolu laa gën a wóor wax yàlla noonu la ko bëgg noonu ndax da ngay dekk li waxam bi dund ci àllam la ko jox rek la la jox. Dafa góorgóorlu rek ba liggéey ci loo xam ne dafa ñëw marché bi rek. Waaye itam boo góorgóorlu rek dafa lam def ko wax ko mën a def. Moo tax bàyyi ñu koy wax ngir xëy na war xaal a falaat a sakkaloo. Wa bi salaati faatir xal bi sakkaloo. Xëy na xaal mooy li bind ci téere yi di woo waxtaan yi di woo wax nii di woo wax nii. Bàyyi ñu xëy na loolu bu ko soxloo. Boo xam la muy wax ca moom nañ fexel bay génnee loo xam ne ci yow bu lay bay wax ko mooy sa xol bi leer. Salaatu faatir xal bi salaatu boo xam dañu ubbi sa xol ba nga yëg la gaañu doon yi mën a wax la gaañu doon wax mën a def la gaañu doon def ba nga xam ne bu jëndoon téere lépp takk leen itam du tere yow yaa ngi dugg ci xam-xam bu leer ngaañ na boo xam ne ku la dëgg dindee ku tegu ci yoon xam-xam comme ne comme daan bëggee lay bëgg. Su war gën a kon sant yàlla te gën a góorgóor lu baax bis bi ñu jublu yàlla yor nañ ci lépp luñ ci bëgg yàlla lay ñu ko ci zaay ci baat luñ ca fasit ci yéene ci pas-pas yàlla defal ñu ba kenn ku nekk yëg ne dooleef nga yokk nga ca ci baat te ñu bàyyi xel ñëpp ku mën a dem na dem ñëpp dem koo mën yóbbu yóbbu bisub yokkute la bisub ngëneel la bisub fajju fajo la. Nit yàlla bu nekk bisam bisam borom xam-xam dañu wax ne nit yàlla waxtu woo koy jaar moo ne waxtu wu nekk rek mu ne ca barab baram dafa am ay bis yoo xam ne dana nekk ca barab baram ko denc bis biñ koy jaar ca la bokk ku fa dem ca ko bis alxames ku dem ca baramam ca ko bis alxames ku dem ca baramam ca ko yeneen bis ci des na mën nga faari koo yàlla ne noonu yàlla ñu dee xayun laa yu may kon nag ñu xam ne que ñu jëm ñu xam moom xam nañ ko kon fe kon ñu góorgóor lu baax xam ci yéene baax parce que ne delloo ko njukkal delloo ko njukkal te dana rakkee suñu xam-xam na ndax nit bu la mayee loo ko mën fay taxaw jàkkaroon na ko jërëjëf wax dëgg yàlla am na solo mag ñi dañ daan wax dañu jëf si tubaab dañu jaamu yàlla mais mag ñi nekk la si tubaab defoon ciom nag ñoo ko sa ñoo waaye am naa amaa na ko wax koo xam ne da koo wax rek waaye dëgg-dëgg mbir moom ak dafa am ci gënoon leen mooy kam defal ba mu jëf ne defal na ko ñun nag dañoo defal te lu ñu defal yëg nañ ko yëg boo xam ne duñ ko laam-laam li ak dara duñ ko wecceeg dara ndax xam nañ ma moom la lam boo xam ne dama ko jarabu ci alquran ak xadis ak waxu si tubaab ba wóor ma ne moom la loolee yi dañ ko nax itam saa su ne ba mu xam ne moom la du leneen li ñu woon rek ba taxoon bu ñu jamono sànq bu ñu jamono gëlëmal jàpp leen ne saa su nekk dina war a wane yoon dina war a tegtali yoon di ngeen yor la de adna nag dafa bëri melokaan lool ba nga xam ne soo moytul mën na lay gëlëmal ci aw melokaana waaye sax si melow la woon du melom de te nit yàlla dafa am lu muy yëg ci boppam loo xam ne daf ko gën a neex lu muy dégg ci noppam mu jógee feneen mbaa lu muy gis ci bëtam mu jógee feneen dafa am lu muy yëg ci boppam loo xam ne moo dàq lépp moo tax man ci yéema leneen su ko defee kon ñu sant yàlla ci loola ndax loola bokk na ci li dimbale doomu aadama ba mën a dund xam-xamam ndax bu fekkee ne li nga ñam mën a doon ñam mukk lu mel ni moom ci addina wax dëgg yàlla nag dootaa gis nag lu xam ne moo gën a yëg lool lool nga da ko ñam ndax am solo kon nañu sant yàlla baax delluwaat ci laa ilaha illa allah bu baax te tonkaat kuus ki bu baax itam bañ ko neenal ndax kat dégg nga ni ñu ko yàlla santee waskuru laa qiyaaman wax woo dan wax laa junubikum sa Moussa daf ñu jox junub ñu sax xoole nag moom sax xoole ni kuy waxul ne ngëpp ko wala sol ko waaye tudd ci yàlla ak mu jox la kon ne bëri duñ wax laa ilaha illa allah xayru zikri laa ilaha illa allah tudd yàlla yëpp la ci gën mooy laa ilaha illa allah tudd yàlla yëpp dajale ci moom kon nañ ko bëri ci làmmi ne baax a baax doy na ci askar te moo gën lenn moo tax ku la ko jox rek jox na la ci caabi àjjana yaa koy fànni kay maa nga kàddane ko waaye caabi àjjana ngo kon nag nañ sax sa sa ngir benn saabu dafa ñëw ma ko sereel islam di ko biis ba mu attanu ma ko ma bëgg nga teggil ma ko jox ma loo xam ne daa ci jaamu yàlla di ci ñaan yàlla ma ne ko bu sa làmmiñ dañ di tooy ci laa ilaha illa allah gis nga dafa am loo xam ne borom jamono ko tey loo tey boo ko waxoon borom xam-xam daf naan mën a mu mën maa matal juli juróom mën maa woor weer kor mën maa joxe ko yooyu mën ma ko matal teg ma ci woon wax ndaa ci mën amee ngërëm yàlla daf naan xaw ma ko waaye salaam salaam waxu ko loolu moom daf ko ne salaam yi ne sax ci laa ilaha illa allah kon dafa am lu xam ne borom a ko sañ ba tax nit yàlla la muy sañ kudul moom sañ sëñ tubaa dina war na ba ñëw ci moom mu dog la ko koora waaye xam na ne borom xam-xam ñu moo ko ki ne boo dogee ci koor benn bis da nga ko fay ñaari weer wala boo war na ko dund ba tuddee mën a ko fay moom noonu la ko jàpp kon mbir mu nekk rek dafa am tolluwaay kon moo tax am na ko xam ne dajeeg moom jamono sens la ngëneel la te nga gëm ko nag nga ba salaata waxee ne Touba li man raa nii wa aamana bi la ko waaye bu doon Touba li ma raa nii rek kon ñëpp dund waaye ba mu ne wa aamana bi nag lekk texe ñaan ne képp ku ma gis te gëm ma boo ku ma gis de kon nag texe googu leen gëm ngir te koy may gis nga ña bopp na ma jabalu ñëpp daf leen doon garanti di leen leggil loo xam ne bu fa nekku na kenn mënu leen ko teg sëñ tubaa ñu bokk na moom jamono ñëpp ñu gëm ko da leen gaar seen tegg loo xam ne dafa nekku nag kenn mën leen ko teg kenn foole dafa am loo xam ne ñi maw ko sañu ko xamu ko moo tax boo ko yaakaaree rek da nga sonn ndax moom lan lay fekkal moom ci moppal sax mënu ko moo tax nag kon ñu xam ne kon da ngeen ma baax ba sant yàlla ci gannaaw boo ko gëm kon nag ñu góorgóorlu baax baax ñu leen di ñaanal baax yàlla yokk leen te barke leen gis ñu yàlla yegg ñu ci te jàpp na ñu dem jeex gis lépp yàlla dafa jàmm defal ñu xewal yow matale gaa ci baat yi nangu ko suñuy ñaan ak lépp luñ ko yëgu yàlla gërëm ko saar ci baat bisub siyaar la bisub mbégte la bisub xewal la bisub jaamu yàlla la lépp luñ ngënee ci wax ak jëf ñu góorgóorlu lépp lu koy yàq nag ci wax ak jëf ñu taw ko qul ya allah la ilaha illa allah qul ya allah la ilaha illa allah yaram la ilaha illa allah qul ya allah la ilaha illa allah namdar la ilaha illa allah Aburi jalga la ilaha illallah Rijala ilaha illallah Aburi jalga ilaha illallah Rijala ilaha illallah Aburi jalga ilaha illallah Ramdar la ilaha illallah